allemaal heel spannend wordt. En wat is er werkelijk gezegd? Dat is voortdurend een snijvlak. Ja, en soms maak je daarin misschien een verkeerde keuze. Voetbal. Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Chris Wobben. Minuut 35. Nog steeds Feyenoord aan de leiding met 2-0. En zodoende hoeft de specialiteit van het Rotterdamse huis nog in de kast te blijven. Dat is namelijk terugkomen na een achterstand. Maar liefst 18 punten wisten de Rotterdammers te veroveren nadat de ploeg op achterstand kwam. Maar dat is nu helemaal niet ter zake. Want Feyenoord leidt heel comfortabel. 2-0. En ook binnen de lijnen zijn de Rotterdammers herenmeesters. Nu met Pedersen die de bal brengt naar Jahan Baks. Aan de rechterkant van het veld komt om Remy Vita heen. Nee, de inwoner van Madagaskar maakt een overtreding. Dus een vrije trap voor Feyenoord. En Manschot gaat daar naartoe. Gaat hij een kaart pakken? Nee, hij gaat de spuitbus pakken om aan te geven waar de muur dan ongeveer moet worden opgesteld. En dus een eenvoudige leiding voor Feyenoord. En dat was niet helemaal de verwachting hoor. Want Fortuna Sittard werd nog wel eens gezien als een potentiële bananenschil. Waarop de kampioenskandidaat uit Rotterdam-Zuid zou kunnen uitglijden. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Drie man bij de bal die genomen moet gaan worden. Het mag er maar eentje zijn. Veel spelers van Feyenoord naar voren toe natuurlijk. Hansko daarbij. De Slovaak, de centrale verdediger, die wat voorzichtig is de laatste wedstrijden. Wordt meer van hem verwacht. Maar hij is natuurlijk kopsterk, dus iemand om in de gaten te houden voor de thuisploeg. De muur staat inmiddels op afstand. Minuut 36. Gökçü staat bij de bal en ook Wiever bij de bal. En Idrissi. Maar ja, wie gaat hem nemen? Daar gaat het om. Of wordt het nog een variant? Zelfs Hartman komt nu naar voren toe. Het is uiteindelijk de bal naar Idrissi. Idrissi wacht met rechts. Legt hij de bal bij de tweede paal. Kan gekopt worden door Wiever, maar die kopt terug. Helpt daarmee vooral Fortuna. Bal komt toch bij Dilrosson. Wil de bal met een boogballetje richting de tweede paal chippen. Dat wordt doorzien door Ivor Pandoer, de Kroatische doelman van Fortuna Sittard. En die plukt de bal eenvoudig uit de lucht. Nog steeds 2-0. De voorsprong voor Feyenoord in Sittard tegen Fortuna in minuut 37. De Media Week Awards TV. Ja, via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Wat was er nieuw onder andere deze week? Nou, de NPO-documentaire serie Ruimteschip Aarde. Daarin werpt astronaut André Kuipers een blik op Nederland en de wereld vanuit wat ooit zijn uitzicht was, de ruimte. Hij zoomt in op onze leefwereld. Eerste aflevering ging bijvoorbeeld over licht, lichtvervuiling en de gevolgen daarvan. Komende uitzendingen gaan onder andere over natuur, de aardkorst en de lucht boven ons. Als je over de planeet heen vliegt en dan zie je dat dampkringetje en je hebt het gevoel dat als je hard blaast dat je zo die hele dampkring eraf kan blazen. Met kenners en liefhebbers zoomen we in op Nederland. Als je een landschap van boven ziet, dan pas begrijp je hoe nietig we zijn. Dit is het. Dit is ons oase, ons ruimteschip. Daar moeten we heel zuinig op zijn, want het is het enige wat we hebben. André Kuipers heeft twee eerder tv-series gemaakt waar ik niet echt van ondersteboven was, moet ik zeggen. Maar dit is echt een visueel spektakel. Als jullie het nog niet gezien hebben, kijk het echt terug. Heb je het gezien, Jelle? Nee, nog niet. Maar de dochter van een collega van mij heeft het gemaakt. Dus die was er betrokken. Dus ik ga het zeker nog kijken. Dan het tv-moment van de week. Normaal kom ik altijd met iets moois, een terugkijktip. Maar dit hier kan ik toch echt niet omheen. Een epische tv-flop. Everstars op SBS6. Een megadure next-level talentenjacht waarbij geanimeerde avatars, het leek wel de Sims van 20 jaar geleden, dus digitale poppetjes, de strijd met elkaar aangaan. En het ziet eruit alsof je een jaren 90 computerspel aan het spelen bent. John de Mol, de man die ons ooit echte mensen op televisie gaf in Big Brother, dacht dat het publiek nu wel zat te wachten op nepzangers. Het resultaat is een gedrocht van een programma waar wel jaren aan gewerkt is. Het tv-moment van de week. Vanavond gaan jullie voor het eerst onze 8 Everstars ontmoeten die de komende weken met elkaar de strijd aangaan om hun beste performance te geven op ons Everstar podium. Achter elke Everstar staat een geweldige danser en een fantastische zanger. Zij moeten perfect samenwerken om één super getalenteerde Everstar te worden. De danser is verantwoordelijk voor de bewegingen door het dragen van een motion tracking pak. De zanger draagt een speciale helm. Veiligheid voorop, draag altijd een helm. Met een camera die het gezicht volgt. En is verantwoordelijk voor de stem en de gezichtsuitdrukkingen. Samen hebben ze de afgelopen maanden keihard getraind om één supertalent te worden. En dat is best wel een uitdaging, want het is nooit eerder gedaan. En om de Everstar echt karakter te geven, is ook een heel levensverhaal bedacht. Ik vind het heel ingewikkeld dit, als ik het zo hoor. Ja. Vind je niet? Het is niet voor niks geflopt. Ik heb het nog niet gezien. Ja, ze zeggen ook dat het programma het scherm heeft gehaald omdat niemand John de Mol had durven tegen te spreken. Hilda, jij werkte ook voor Talpa. Durf jij wel iets kritisch te zeggen over Avatars? Nou, ik heb het niet gezien, dus ik vind het raar om iets kritisch over te zeggen. Maar ook niet om iets lovends te zeggen. Dus... Je hebt er vast fragmenten van gezien, toch? Dat was zo'n groot programma. Ik heb aankondigingen gezien, maar ik heb het niet gezien. Maar als jij dit idee hoort, zou je dan zeggen, breng het op het scherm? Ja, dat weet ik niet. Kijk, wat ik wel heel erg goed vind aan John de Mol en aan Talpa is dat hij steeds probeert te vernieuwen. En, iets positiefs over John. Natuurlijk, dat kan ook. Ik vind ook wel dat daar soms te weinig nadruk op ligt, hoor. Als je, wat ik al zeg, als je nooit iets probeert, dan gebeuren er ook nooit nieuwe dingen. Je moet ook fouten kunnen maken. Misschien was dit wel te vroeg, of dat weet ik helemaal niet. Of misschien moet het programma zich nog bewijzen. Maar terug, Hildau, het ziet er niet uit. Ron, het is duidelijk dat jij het niks vindt. Ja, sorry hoor. Ja, wat is jouw favoriete programma van John de Mol, Ron? Mijn favoriete programma? Ja. Je toch The Voice, denk ik. Zat goed in elkaar, absoluut. Straks de Radioweek, Ron. Hildau, nog aan jou een vraag. Over 20 jaar, Linda nog steeds? Ja. Bestaat nog steeds, hè? Bestaat nog steeds, ja. En in jouw ideale wereld, je zegt van ik ben nu aan het opruimen en ik ga even de tijd nemen. Maar in jouw ideale wereld, wat is je droombaan nog? En mijn droombaan? Ik heb niet... Ik ben niet weggegaan bij Lina omdat ik al een droombaan heb. Je gaat gewoon eerst ik ga eerst eens nadenken wat ik met de rest van mijn leven wil. Dank voor het gesprek en voor je komst naar de perstribune. Zometeen het volgende uur, Eddie Poelman. NPO Radio 1 in alle staten. Ja, ik weet al wat ik ga stemmen. Ik ben op dit moment nog een zwerende kiezer. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Omdat ik het eigenlijk meest mee eens ben. Ik vind duurzaamheid heel belangrijk, dus ik wil eigenlijk wel een partij die heel groen is. Ouderen, huisvesting, belasting. Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En volg de Provinciale statenverkiezingen. Ik weet wat ik ga stemmen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Just the two of us. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee. Zo kun je met Toyota Private Flex Lease voor slechts €20 per maand extra al na een jaar kiezen voor een kleinere of grotere auto. Toyota. Let's move forward. Kies jouw duurzame telefoon op Fairphone.com. Change is in your hands. Kies wat er vandaag bij je past. Voor maar €20 extra per maand kun je met Toyota Private Flex Lease al na een jaar kleiner of groter gaan rijden. Bereken je tarief op toyota.nl. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Radar is verhuisd naar NPO 2. Wil je op de hoogte blijven van de energiemarkt? Van abonnementen met geniepig kleine lettertjes? Van banken en verzekeraars met een gebrekkige service? En van onbetrouwbare bedrijven of webshops? Verhuis dan met ons mee. Radar, gewoon op maandagavond 8:30. Voortaan op NPO 2. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stort vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. 1 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Slotfase, eerste helft. Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Chris Bobben. Ja, een cadeautje van de thuisploeg aan Feyenoord. Echt bizar balverlies. Özyacoub legt zomaar terug op zijn eigen doelman. Maar heeft niet in de gaten dat Idrissi daar staat. Die legt de bal bij de eerste paal op Giménez. Rond van dichtbij af in een leeg doel. 3-0 voor Feyenoord in de slotfase van de eerste helft in Sittard. Zometeen is een van de voorgangers van Chris Bobben te gast op de perstribune. Voormalig voetbalcommentator Eddie Poelman. De man die commentaar gaf bij veel EK's en WK's, Europacup-wedstrijden en Eredivisie-duels. zelfs. Maar nu is het nieuws. Veel slachtoffers voor de kust van Italië na een ongeluk met een migrantenboot. U hoort het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klok. In het uiterste zuiden van Italië zijn tientallen lichamen aangespoeld van migranten die schipbreuk hebben geleden. De kustwacht meldt dat er minstens 43 mensen om het leven zijn gekomen. De correspondent Helene Daans vertelt dat het gaat om een vissersboot die waarschijnlijk uit Turkije vertrokken was. Die is even voor de kust van Calabrië, Zuid-Italië, vanochtend vroeg stuk geslagen tegen de rotsen. Dus in tweeën gesproken, omdat de zee te wild was. Daarna, je zei het al, zijn meer dan 40 lichamen aangespoeld op het strand daar. En wat er nu onduidelijk is, is hoeveel mensen er precies aan boord waren van dat schip. De kustwacht spreekt nu van 120 mensen. Getuigen spreken zelfs van 200 tot 250 mensen. Dus wat in elk geval zeker is, dat er nog heel veel mensen op zee zijn. Lichamen ook op zee. En op dit moment is er dus een reddingsactie bezig en een bergingsactie tegelijkertijd. Volgens Italiaanse media komen de opvarenden uit Iran, Pakistan, Afghanistan en Sri Lanka. Wat ook opvalt is dat het niet alleen gaat om jonge mannen zoals we vaak zien bij groepen migranten, maar ook om vrouwen. Kinderen onder de dodelijke slachtoffers op het strand was ook een pasgeboren babytje. En wellicht waren er nog meer jonge kinderen aan boord die nog niet allemaal gevonden zijn. Er zijn ook overlevenden. In elk geval hebben 50 mensen deze ramp overleefd. De meeste daarvan hebben op eigen kracht de kust kunnen bereiken. Dus die worden nu opgevangen in ziekenhuizen. Maar ik zei het al, er worden ook nog heel veel mensen vermist. Dus er wordt nog gezocht op dit moment. De kustwacht is in Zuid-Italië aanwezig met twee schepen, met een helikopter, met jetskis zelfs. Zoeken ze naar overlevenden, maar de zee is bijzonder ruw. Dus het staat vast dat dat officiële dodental van 43 dat we nu kennen, dat dat in de loop van de dag, in de loop van de uren nog sterk gaat oplopen. De Italiaanse premier Meloni zegt dat ze diep bedroefd is over de vele levens die door mensensmokkelaars zijn beëindigd. De paus zegt dat hij bidt voor de slachtoffers, de vermisten en de overlevenden. Op de Dam in Amsterdam is vanmiddag opnieuw een woonprotest voor het recht op betaalbaar wonen. Iets meer dan een jaar geleden was er ook zo'n woonprotest. Verslaggever Danny Simons is nu op de Dam. Danny, is het al druk daar? Nou, ik moet zeggen dat ik het best wel mee vind vallen. Ik sta nu tegenover de Dam bij het Nationaal Monument. Ik kijk nu op de Dam uit en ik zie daar recht voor het paleis heb ik het dan over. Ik denk tientallen, nou, waarschijnlijk misschien wel honderden kan je misschien wel over spreken, demonstranten staan. Maar niet de duizenden die er waren in september 2021. Toen waren volgens de gemeente 15.000 mensen op de been. Nou, of het vandaag deze aantallen gaat halen, dat weet ik niet. Maar ik ben hier in ieder geval naartoe gereden, zo langs het stadhuis. En toen kwam ik allerlei politiebusjes tegen. Ik sta hier ook tussen allerlei politiebusjes. Ik zag ook politie te paard. Dus de gemeente verwacht in ieder geval waarschijnlijk wel dat het hartstikke druk gaat worden. En waarom is er nu opnieuw zo'n woonprotest? Nou, de organisatie zegt, kijk, we hebben de vorige keer gedemonstreerd, hè, in september 2021. Dat is ook in andere steden gebeurd. Maar zij zeggen, sinds die protestgolf van toen is er eigenlijk niks veranderd. Zij zeggen, er worden nog steeds duizenden mensen in het jaar uit huis gezet. Het aantal dak- en thuislozen neemt niet af. Ze zeggen, er zijn ook niet genoeg sociale huurwoningen bijgekomen. En volgens hen hebben miljoenen mensen nog steeds iedere dag te maken met de gevolgen van te hoge en tijdelijke huurcontracten in de vrije sector. En zij zeggen, sindsdien is er weinig veranderd, sinds de protesten van de vorige keer. En wie niet luisteren wil, die moet voelen. En daarom gaan we vandaag weer de straat op. Ja, ze staan dus op de Dam. Blijven ze daar of staat er nog meer op het programma? Nee, inderdaad. Ze gaan zo meteen lopen. Dan is er een mars en die trekt door de Kalverstraat naar het stadhuis toe. En door de Kalverstraat, dat is niet zomaar een willekeurig gekozen locatie. Daar zit een bepaalde symboliek achter. Want zij zeggen, als je door de Kalverstraat gaat, dan word je ook geconfronteerd met bepaalde grote panden die leeg staan. Terwijl aan de andere kant, ze zeggen, dat is een groot contrast, is er tekort aan betaalbare woonruimte. En zij zeggen, dat laat precies zien wat het falende beleid is van de afgelopen tijd. Dat grote vastgoedbeleggers, retailondernemers, verhuurders profiteren van het beleid, maar niet de gewone burger. Dankjewel, Danny. We horen jou later. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA is ervan overtuigd dat China overweegt wapens te leveren aan Rusland. De CIA-directeur zegt dat China nog geen definitief besluit heeft genomen en dat hij door delen van de informatie Peking wil overtuigen om ervan af te zien. President Poetin heeft gezegd dat Rusland rekening moet houden met de nucleaire capaciteiten van de NAVO, omdat die als doel heeft Rusland te verslaan. Rusland moet hun capaciteiten niet negeren, zei Poetin in een interview op de Russische staats-TV. En in Nieuw-Zeeland worden nog 8 mensen vermist na de storm Gabrielle 2 weken geleden. Door het noodweer op het Noordereiland vielen 11 doden. Duizenden mensen moesten hun huis uit. En ook vandaag wordt nog veel regen verwacht. De uitgever van de James Bond-boeken gaat racistische passages in de Engelstalige boeken weghalen of aanpassen. Dat meldt de krant The Telegraph. Een groep kritische lezers boog zich over de 007-klassiekers. In de nieuwe edities wordt het zogenoemde N-woord vervangen door zwarte persoon. En ook wordt de etniciteit van personages weggelaten. Het NOS-journaal. Wielrennen dan. In het Vlaamse openingsweekend is het na Omloopend Nieuwsblad gisteren. Vandaag traditiegetrouw tijd voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Gio Lippens, goedemiddag. Zijn de renners al onderweg? Ja, ze zijn 3 kwartier geleden vertrokken uit Kuurne. En er is al meteen een kopgroepje ontstaan. Een kopgroepje van 4 man met daarbij 1 Nederlander, Taco van der Hoorn. En dat is de man die vorig jaar heel erg lang op kop bleef rijden en pas op het laatst kon worden ingehaald door het sprintende peloton. Hij heeft 3 sterke mannen met zich mee. Gilles de Wilde, een Belg. Luis Mas van Movistar, een Spanjaard. En Daniel Os, een Italiaan. Dus die groepje zou wel eens tot ver in de finale kunnen doorrijden. En is het een beetje een grote koers? Het is een bijzondere koers. Het is de dag na de openingskoers natuurlijk. Hè. De Omloopend Nieuwsblad is toch traditiegetrouw de grotere koers. Gisteren gewonnen door Dylan van Baarle, een Nederlander. Maar deze koers is altijd wel aardig. Vooral omdat het altijd een tweestrijd te zien geeft tussen de sprinters en de vluchters. Je weet nooit wie er gaat winnen. We hebben op de erelijst, als je kijkt, heb je bekende vluchters staan. Echt typisch van die Vlaamse kasseienvreters. Maar je hebt ook een hele hoop sprinters daar staan. En vorig jaar werd de wedstrijd gewonnen door Fabio Jacobsen, een Nederlander. En die is er vandaag weer bij. Dus dat is toch echt wel een van de grote favorieten ook. Ja, want het is vaak een koers waar de sprinters zich wel echt kunnen laten zien. Dat verwacht je dus vandaag ook wel? Ja, dus dan is het maar de vraag dus, hè, of inderdaad in die finale het waait weer, net zoals gisteren in de Omloopend Nieuwsblad, een beetje strak. Dus dat betekent dat er echt wel vluchtmogelijkheden zijn. Maar die sprinters zullen er alles aan doen met hun ploegen om de zaak compact, om die bij elkaar te houden. En er is 1 sprinter, die wil ik nog wel even noemen. Dat is de man die gisteren 2e werd. Achter die Nederlander dus, achter Dylan van Baarle. Arnaud Delis. Die is pas 20 jaar oud. Het is een Waal. Spreekt Frans dus. En dat is echt een enorm sprinttalent dat zomaar in 1 keer naar boven is gekomen. En waarvan iedereen eigenlijk verwacht dat hij vandaag de grote favoriet is. Maar houd dan ook rekening met Alexander Christophe, Jasper Philipsen en Fabio Jacobsen. Ja, jij houdt ons vanmiddag op de hoogte, Gio Lippens. Dank je. Het weer dan nog. De zon schijnt volop en het blijft overal droog. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 7 graden. Maar door de noordoostenwind voelt het wel wat kouder aan. Vanavond en vannacht kan het 1 tot 5 graden vriezen. En morgen dan opnieuw een zonnige dag. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Jurgen van den Berg. Voormalig voetbalverslaggever Eddy Poelman was jarenlang een van de vaste commentatoren van Studio Sport en ook van Langs de Lijn. Hij was de man die het Oranje van 1988 naar de halve finale van het EK begeleidde. Dat was tijdens die wedstrijd Nederland-Ierland. Een lucky, maar wat geeft het? Beroemde doelpunt van Wim Kieft. Eddy, hartelijk welkom op de perstribune. Jo, dank je. Ik heb me natuurlijk goed voorbereid op dit gesprek en ik las dat jij altijd een glas melk bestelde. Hoe zit dat? Wat is het verhaal daarachter? Ik vind melk lekker en ik drink het graag, dus er zit verder niks achter. Hadden ze het altijd voorhanden op de perstribunes waar je kwam bij de wedstrijden? Soms niet, maar dan nam ik iets anders. Ja. Want zo dwingend was het nou ook weer niet. Nee. Ron, wat heb je allemaal voor fragmenten meegenomen? Nou ja, een lange carrière, dus fragmenten uit allerlei decennia. De jaren 80, 70, 90 en de jaren 0. Komt allemaal voorbij, als we genoeg tijd hebben überhaupt. En aan het einde van het uur natuurlijk even een blik op de radioweek met de bijzondere radiofragmenten, waaronder een fragment van Villa VDB. Dat programma ken ik niet. Nee. De tweede helft van Fortuna Sittard Feyenoord gaan we ook mee beleven in dit uur. Ze zitten daar nu aan de thee. Ruststand is 0-3 in het voordeel van de Rotterdammers. De perskaart. Eddy Poelman, geboren op 10 april 1950 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Aan deze wedstrijd denk ik nog wel eens terug. De finale van het WK in Argentinië. VAR ja of VAR nee? Liefst VAR nee, maar het is zo ingeburgerd en onontkoombaar dat het toch ook wel VAR ja is. Op het uitspreken van deze naam heb ik veel moeten oefenen. Dniepropetrovsk. Dat ging goed. Dit is de leukste perstribune waar ik ooit gezeten heb. De leukste perstribune, de lichtmast van Nou Kamp. Dit is de belangrijkste eigenschap van een voetbalcommentator. De belangrijkste eigenschap van een voetbalcommentator is contacten leggen en aanhouden. Hier heb ik spijt van. Nou, in principe vind ik dat je nergens spijt van moet hebben, want had je het niet moeten doen. Maar ik kon het niet helpen dat ik een kleine 20 jaar geleden omgevallen ben. En dat vond ik wel vervelend van mezelf. Omgevallen. Op deze collega was ik wel eens jaloers. Motti. Wie? John Motson. Oh, John Motti. Ja, oké. Okay. Aan deze foto bewaar ik mooie herinneringen. Ik heb het niet zo op foto's, tenminste zeker niet van mezelf. Maar er bestaat een foto waar Cruijff, Keizer en Zwart op staan van Ajax. Een heel bekende foto. En aan die mensen heb ik mooie herinneringen, dus aan die foto ook. Nou ja, dat is die beroemde foto. En dan de laatste is praten of zwijgen? Eigenlijk liever zwijgen, maar ik denk dat je dat niet leuk vindt. Nee. Reageer via Twitter met hashtag #DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Nou nee, voor dit uur sowieso niet. Maar bij voetbalcommentaar is zwijgen soms ook goud. Bij televisiecommentaar zeker, ja. Want bij radio is het natuurlijk weer anders. Maar bij televisiecommentaar is zwijgen inderdaad goud. Je hoeft niet te zien, niet te zeggen wat de mensen al zien, wat bij radio dus wel het geval is. En eigenlijk, hoe meer je kan zwijgen, hoe betere accenten je legt als je praat. Dus dan is inderdaad jouw stelling de juiste. Was dat moeilijk eigenlijk? Want je hebt natuurlijk een jaar lang ook radio gedaan. En dan ga je dus bij die tv. Dan moet je jezelf dus inhouden om niet alles te willen vertellen. Af en toe moest je inhouden. Maar het is een soort reflex dat je niet meer, als een bal op de paal gaat, het niet meer zegt. Want dan roepen de mensen thuis. Dat zie ik ook wel. Eikel. Ja, vice versa. Die lichtmast in Nou Kamp, dat moet je ook even uitleggen. Want dat was dus niet op de normale tribune, begrijp ik. Nee, dat was de finale Champions League tussen Bayern München en Manchester United. Een heel bekende finale, omdat die in de slotfase nog kantelde. Ik ging op dinsdag naar Barcelona en bekeek daar onder andere mijn persplaats, mijn zitplaats. En een keurige plaats tussen de Engelsen en de Duitsers in. Voorste rij, niets in de hand. Maar 's avonds krijg ik een belletje uit Hilversum. De producer komt eraan. Ik zeg, hoezo? Want ik heb de spullen bij me en ik ben er klaar voor. Nee, maar Johan Cruijff doet zijn analyse ook vanuit het stadion. Oh. En toen besloot de organisatie dat niet vanaf de plek die voor mij bestemd was kon gebeuren. En toen moest er dus in Nou Kamp, uitverkocht Nou Kamp, met een Champions League finale, een alternatieve plek gevonden worden. En dat was een soort skybox, maar dan echt in de sky, ter hoogte van de achterlijn, waar de spelers zo klein waren dat je ze nauwelijks kon herkennen. En dat is wel de meest oncomfortabele persplek die ik gehad heb. Ja. Bovendien, daarbij, Cruijff kwam 20 seconden voor het begin van de uitzending binnen en hij klaagde, ze hebben alles afgezet en ik mocht er niet door deze keer. Want hij ging op de gewone tijd voor de aftrap van huis blijkbaar. Ja, oké. Okay, ja, hij woonde daar natuurlijk. En dan die Motson. Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid natuurlijk over hebben. Met Eddie Poelman. Oud voetbalcommentator. Jarenlang dus een van de vaste commentatoren van Studio Sport. Langs de lijn was een van de bekendste commentatoren van zijn generatie. We zijn er allemaal groot mee geworden. En hij moest het hebben van zijn onderkoelde toon en soms ook droge humor. Kortom, we krijgen commentaarles van Eddie Poelman. De Perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, want laten we beginnen met het trieste nieuws van deze week, Eddie. Er is er weer eentje naar de voetbalcommentatorenhemel vertrokken. De Brit John Watson. Ja, want hij was echt een van de bekendste voetbalcommentatoren ter wereld. Gisteravond werd er in Londen tijdens de wedstrijd Crystal Palace-Liverpool in de 77e minuut stilgestaan bij het overlijden van John Watson. Well, Selhurst Park, the ground where John Watson delivered his final television commentary. And the stadium rising to give their thanks. Radford again. Oh, what a goal! What a goal! Radford the scorer. Ronnie Radford. Here's Gascoigne. Oh, brilliant! Oh, yes! Oh, yes! And there it is. The crazy gang have beaten the culture club. It's a weird and wonderful world. Net bij die keuze hè, van op deze collega wel, was ik wel eens jaloers. Jij noemde hem. Ja, omdat we goed bevriend waren. Al bijna 50 jaar realiseer ik me nu. Want sinds het wereldkampioenschap 74, ik werkte nog voor de krant daar, komen elkaar regelmatig tegen langs de velden. We bellen elkaar regelmatig, we helpen elkaar regelmatig. Want daar, op dat toernooi, John werkte net bij de BBC, hielp ik hem aan interviews met onder andere Cruijff, die veel gevraagd was. En ik, ik heb daarmee een soort ereschuld neergezet die hij veelvoudig heeft ingelost. Maar wat gebeurt er na dat toernooi? Ik ga met vakantie naar Magaluf, Mallorca. En ik stap daar mijn hotelkamer binnen en op het balkon van de kamer naast me is Monty, ja. Met een producer van de BBC. Die waren samen op vakantie, allebei nog vrijgezel. Die week dat we daar samen doorgebracht hebben is natuurlijk de basis voor een meer dan professionele vriendschap. Je hebt meer gedronken dan melk, denk ik, hè? Bacardi Cola, bij voorkeur. Ja. Maar jullie werden dus eigenlijk vrienden. Lang dus ook altijd contact gehad. Ja, hij is overleden. Ja, als een donderslag bij onder hemel voor mij. De laatste keer dat ik hem sprak was op zijn verjaardag. En dan vraag je wel, gaat alles goed met je? En hij riep iets in de trant van dat er wel een kleine ingreep geweest was, maar dat dat allemaal niet veel om het lijf had en dat het helemaal verleden tijd was al. Ik hoorde het op het radionieuws ook. Ja. En dat hakte er wel in. Ja, dat kan me goed voorstellen. Hij zou ook de eerste zijn geweest die, en dat is een term die we nog steeds vaak horen, Old Trafford is exploding, dus de Kuip explodeert. Ja, die heb ik dus één keer overgenomen. Want dat was wel een dankbare tekst, maar sindsdien explodeert dus elk lokaal sportpark van Nederland drie keer in de week. En heeft die formulering elke kracht verloren. Ja, dat is de inflatie van dit soort vondsten. Ja, blijkbaar. Ik kan er niks aan doen, want het stadion staat op zijn kop of het staat in vuur en vlam en noem maar op. Maar die zijn blijkbaar allemaal uit de woordenlijsten geschrapt. Tja. De eerste wedstrijd op de radio die je hebt verslagen, weet je die nog? Go Ahead Ajax. Want ik kreeg een belletje van, ik werkte bij de Tros toen, van Rob van der Gaast of ik dat kon waarnemen, omdat ik geloof Wim Hogendoorn ziek was. Dus Go Ahead Ajax was een onverwacht debuut. Want 's ochtends om 9:00 die dag wist ik het nog niet. Nee. Dat was de allereerste, Ron. Maar je hebt ook genoeg gevonden natuurlijk in het archief. Ja, laten we eens eventjes teruggaan in de tijd. 1978. Je bent dan al een tijdje actief als radioverslaggever. Op 9 mei van dat jaar zit je naast Theo Komen op de perstribune van het Philipsstadion in Eindhoven. Bij, enig idee welke wedstrijd? Geen flauw idee. Bij de tweede wedstrijd in de finale van de UEFA Cup tussen PSV. Bastia. Juist. Sportvie plaatst hem al terug en dan gaan we opnieuw naar Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof die dan van afstand dreigt te gaan schieten en tegenstander uitspeelt. Dan probeert een 1-2 aan te gaan en dan krijgt hij wel inderdaad terug van der Kerkhof. Score! Ja, Willy van der Kerkhof. Uitstekende 1-2 en dat is dan het doelpunt waar PSV op heeft gewacht. Welkom bij de tweede paal waar Harry Lubsen hem door kan koppen. En waar hij niet kan worden omgehaald. Mogelijk kan worden ingeschoten door Dijkers. Ja! Harry Dijkers scoort! Uitstekend dan toch nog! En hoe komt weer de mogelijkheid? Wie staat er voor het doel? Willy van der Kuilen. Gerry Dijkers. Willy van der Kuilen. Van Kuilen. Ja, tegen de lat. Nog een minuutje Kuilen. Ja. Ja hoor. Ja hoor. Oh, wat mooi. Wat mooi. Down, down, down. De officiële speeltijd is bijna verstreken. We hebben nog 2 seconden. Nog 1 seconde. 0 seconden meer. Maar het scheidsrechter zegt al. Ja hoor. Het is gebeurd. PSV heeft de UEFA Cup gewonnen. En daar komen ze dan het veld op bij honderden. De jochies, de jongmannen, de oude nou, mannen. Dat klinkt als een goed stel, hoor. Wat herinner je nog van die avond? Nou, van die avond herinner ik me niet zo gek veel. Maar dat komt ook omdat nu boven komt drijven de herinnering van de wedstrijd op Corsica in Bastia. Het viel er met bakken uit de hemel en het veld, daar zakte je tot je knieën in weg. En dat, ik moest er inderdaad overheen. En we zaten op het heel gammele dak van een hele gammele tribune daar. Urenlang te bibberen van de kou met z'n tweeën. En die wedstrijd eindigde in 0-0. Dus dat het later in Eindhoven wel goed ging, was min of meer het rechttrekken van Franse onverschilligheid. En de echte kenners hoorden het, want jullie waren een duo. Hè? Met Theo Komen was dit samen. Ik mocht veel wedstrijden met Theo doen. En nou, dat was altijd een genoegen. En in dat opzicht hebben Theo en Johnny en Motti wel wat gemeen. Ze hadden het vermogen. Eddie, er wordt gescoord in Sittard. Ja, inderdaad. Ja. Een Rotterdammer in Limburgse dienst doet het voor de thuisploeg. Duarte krijgt de bal op de rand van het strafschopgebied. De as van het veld haalt in één keer uit. Diagonaal verdwijnt de bal in de hoek langs Timon Wellenrooyt. En natuurlijk de vervanger van de nog steeds geblesseerde Justin Bijlo. En dus 1-3 op de scoreborden waar we natuurlijk de ruststand kenden van 0-3. Feyenoord had echt geen enkele moeite met Fortuna Sittard. Oké, weliswaar 2 keer nogal geholpen door die eigen goal van Navarro in de beginfase van de eerste helft. En daarna ook die enorme fout vlak voor rust van Ferrati. Die de bal zomaar inleverde bij je handbaks. En die zei, nou alsjeblieft Jiménez, doe jij het dan maar. En dat deed de Mexicaan voor de 6e keer al dit seizoen. Dat was de 0-3. En nu dus Duarte aan het begin van de tweede helft. 1-3 zou het dan toch. Maar nog steeds Feyenoord aan de leiding. Je was bezig met de vergelijking tussen Motsen en Theo Komen. Ja, ze hadden allebei het vermogen om, alsof er een soort knop omgedraaid werd, gas te geven. Dus voor de wedstrijd zat Theootje grapjes te maken en deed hij nog een snabbeltje voor zijn Noord-Hollandse column. Voor het lokale weekblad van Wieringermeer, noem maar op. En dan van de een op de andere tel, vijf tellen van nu, gaf hij vol gas. En als hij klaar was, dan ging hij weer over tot de orde van de dag waar hij gebleven was. En hij pikte gewoon de oude draad weer op. Maar en jij was een zelf acteur van het zuiverste water. En jij was zelf meer een diesel die op gang moest komen, misschien? Ik, nou, dat ook weer niet. Maar ik verbaasde me af en toe wel over de uithalen van Theo. En de vindingrijkheid waarmee hij dat deed. En de bloemrijke taal ook. Want ik was, en ben nog steeds, zakelijker. Was hij jouw leermeester ook? Je zei al, je kwam van de krant eigenlijk. Ik kwam van de krant en ik zat bij de Tros. En het systeem was dat je dan uitgeleend werd aan Langs de Lijn. En hij was niet mijn leermeester. Ik heb een beetje van hem en een beetje ook van Wim Hogendoorn opgepikt. Want ik was eigenlijk de eerste na de generatie Dick van Rijn, Theo Komen en Wim Hogendoorn die als nieuweling daartussen kwam. Ja. Toevallig iemand die diende zich bij mij aan, die zei van, ik nam vroeger altijd alles op van Eddie Poelman en Theo Komen. Hele voetbalverslagen. Arme man. Nou ja, maar om maar aan te geven dat jullie toch een beroemd en illustre duo waren. Nou ja, dat zei zo. En misschien dat wel zo was. Maar daar had ik dan in ieder geval zelf geen weet van. Maar deze man gaat trouwens nog steeds elk jaar naar het graf van Theo Komen om daar bloemen neer te leggen op zijn sterfdag. Dus dat is wel netjes. Ik ben er met de bus naar de begrafenis geweest met een hele groep omroepmedewerkers. Toen het zo met Kees Buurman op de bok. Ja. Maar, en het was zo verschrikkelijk druk daar. Dat je kon letterlijk over de hoofden lopen. Ja, in Wervershoven. Ja. Ron, 1978, want die noemde Eddie ook de finale van het WK voetbal. Ja, en zoveel Nederlandse voetballers hebben er niet gescoord op een WK-finale. Het zijn er om precies te zijn twee. Johan Neeskens in 74, Dick Nanninga in 78. Ja, en zoveel Nederlandse voetbalcommentatoren zijn er ook niet verbonden aan een van die twee goals. Nou, Eddie Poelman wel. Misschien nog één keer, alsjeblieft, Robbie Rensenbrink. Robbie Rensenbrink legt de bal op links neer, waar Jan Voorsvliet mee opkomt. Want in beweging is Voorsvliet altijd. Voorsvliet moet het duel aangaan, kan de bal niet voor het doel brengen. Brengt hem voor afstand naar Haan. Haan legt de bal in de diepte, waar René van de Kerkhof hem misschien kan oppikken. In het gebied van de Kerkhof legt hem voor. Is het op Nanninga? Goal! Dick Nanninga! Een doelpunt voor Nederland en het is gelijk geworden. 36 minuten en 20 seconden is er gespeeld. Hoe uitstekend ging dat? Wat gebeurde er? Arie Haan kreeg de bal aangespeeld van Jan Voorsvliet. Hij kwam vanaf de linkervleugel. Arie Haan zag onmiddellijk dat de gewaarschuwde Argentijnen zijn kant op kwamen. Bang voor het afstandsschot. De bal ging van Arie Haan naar rechts, waar hij bij René van der Kerkhof kwam. Die hem uitstekend voor het doel bracht. En de wissel, Dick Nanninga, had succes. Het is geworden gelijk. Het is 1-1 tussen Nederland en Argentinië. Ja, daarna kwam nog Rensenbrink. De Argentijnse televisieregie overigens gaf een andere doelpunt te maken van de Nederlandse goal in eerste instantie. Wie? Ja, wie? Goeie vraag. Ik weet niet meer. Maar jij zag dat het Nanninga was. Dan ben je heel tevreden en opgelucht dat je niet bent meegegaan in die foute veronderstellingen. Ja. Wat vroeg je? Ja, ik zei, daarna kwam nog Rensenbrink, zeg ik even als jeugdtrauma. Ja, niet alleen jouw trauma. Nee. Zee, want we horen hier een man die keurig formuleert, duidelijk spreekt. Bedacht jij ook dingen van tevoren, volzinnen? Nee. Dat is een beetje aangeboren. En ik had waarschijnlijk een goede leraar Nederlands ook op school. Want nog steeds kan ik me erger aan het mishandelen van de Nederlandse taal dat ik soms hoor. Dat is een beetje de aard van het beestje. En ik moest er eerder vanaf, want af en toe riep de regie wel eens korte zinnen. En dan wist ik dat ik eigenlijk het elastiek te ver uitrekte. Ja. En dingen van tevoren bedenken, uitspraken of zo? Nee, dat moet je trouwens nooit doen, want dan ga je ze misbruiken en op het verkeerde moment, of je geeft ze te vroeg weer. Dus echt uitspraken en grapjes bedenken, dat is niet erg journalistiek, maar ook niet erg handig. En waar bestond de voorbereiding dan wel uit? Want tegenwoordig kan je natuurlijk, je toetst maar een naam en je krijgt een hele doopsteel van iemand. Dat was natuurlijk in die tijd nog niet. Dat was in die tijd nog niet, dus dat moest je zelf bijhouden. En met name ook veel praten met de betrokkenen. Dus voor elke wedstrijd in langs de lijn ging ik langs het veld bij de warming-up. En dan sprak ik sowieso met de trainer. En dan vroeg ik, wat is er van de week gebeurd? Wat ga je doen? Hoe is het met de fitheid? Wat zijn je mogelijkheden om te wisselen? Nou, hele verhaal rondom de wedstrijd van allebei de trainers pikte ik wel voor de aftrap al op om niet verrast te worden tijdens de wedstrijd met bijvoorbeeld een wissel of iets anders. En de stijl, dat is iets wat je gewoon bent of zo? Of kan je daar ook nog iets in leren of iets in ontwikkelen? Nauwelijks. Helaas, maar anderzijds gelukkig kan je niks veranderen, want anders worden het allemaal eenheidsworsten. Ja, want ik bedoel, ik typeer dit aan het begin een beetje als, ja, Gort Droom. Ik hoor hier toch een hele enthousiaste commentator die ook heel erg snel en in de hoogte gaat als Nederland in dit geval scoort. Nou nee, dat moet ook wel. Je moet in je commentaar min of meer het tempo van de wedstrijd ook aangeven. Want dat is ook een deel van het beeld dat je voor de radio geeft. En op tv is dat veel minder nodig. Ron, we hebben nog een fragment. Ja, misschien wel het bekendste moment uit je loopbaan, Eddie. Nederland speelt op het EK van 88 om een plek in de halve finales tegen Ierland. Maar dan scoort Wim Kieft. U heeft het al eerder gezien. De sfeer in het Parkstadion ademt oranje. Koeman. En dat is Wim Kieft. En dat het vandaag allerminst allemaal even goed en mooi was, Dat zullen de spelers ook zelf weten, maar ze zullen daar niet te lang over praten. De ondertiteling krijgt u natuurlijk mee via teletext. Maar ja, terecht dat je hiermee de boeken in bent gegaan, Eddy? Op zich wel, alleen vraag ik me nu af. Zei ik nou echt dat de sfeer in het Volksparkstadion voor Oranje was? Want die wedstrijd was in Gelsenkirchen en niet in Hamburg. Dus ja. Ik weet niet of dit een fout van mij is of een montage. Maar in ieder geval, het klopt niet. Maar achteraf was het wel eigenlijk het moment waarop Nederland Europees kampioen geworden is. Want was dit moment er niet geweest en het was maar kort voor tijd in die wedstrijd tegen Ierland, dan had Nederland eruit gelegen en dan was de halve finale tegen Duitsland nooit gespeeld. Ja, en dan was de finale tegen Rusland er ook niet geweest. Dat was een miraculeus doelpunt ook, want dat was een rare stuiterbal die ja, Kieft dan nog verlengde eigenlijk. Er was nog sprake van buitenspel eventueel, hè? Daar hint de regie op. Maar ik vond het niet hinderlijk. Want je hebt natuurlijk wel, je ziet wel wat de regie aanbiedt. Maar de opluchting bij mij in ieder geval was zo groot dat ik er niet van wilde weten. Nee. En ja, een lucky, maar wat geeft het? Ik vind hem wel mooi ook. Ja, nee, dat is een van de uitspraken waar ik achteraf wel tevreden over ben. Die uitspraak over Jack van Gelder zijn pyjama, ben je daar nog tevreden over? Je vroeg, aan het begin waren we spijt van. Ik heb, nergens spijt van, want gezegd is gezegd. En het was een beetje badinerende opmerking. Je had in de Feyenoordkrant gezegd dat Jack van Gelder in een Ajax pyjama sliep. Ja. Nou, dat die indruk die wekte die af en toe wel eens, omdat hij wat meer naar Ajax ging. Maar ja, dan je hebt niet gecontroleerd toen? Ik heb van Jack wel een reactie gehad. Jack vond het niet zo leuk, omdat hij er regelmatig mee geconfronteerd werd. Maar ja, ik zou nu kunnen roepen dat Jan Roels in een Vitesse-pyjama slaapt. Dat is ongeveer hetzelfde niveau. Ja, maar goed, als je iets zegt dan, en het is live, hè, dat vergeten mensen natuurlijk ook nog wel eens. Ja, dan is er ook wel eens een keer een slip of de tong natuurlijk. Ja, dan gaan we terug naar 1996. Nederland speelt tegen Saoedi-Arabië op het WK. In de Verenigde Staten was dat. En ja, het is een hopeloze wedstrijd. De Saoedi's zijn eigenlijk beter en krijgen kans op kans. Tot grote ergernis van ene meneer Eddy Poelman. Hier is Falata. En weer Falata die bijna de kans op een schot krijgt. En weer de kans op een schot. En de groei. Poelman, wat sta je daar te verdedigen? Ik zou bijna zeggen als een wijf, dus zeg ik het toch maar. Ja, word je daar, behalve in dit soort programma's natuurlijk, nog vaak aan herinnerd? Daar word ik af en toe aan herinnerd. Ik werd eraan herinnerd al meteen de dag daarna door Ratel, een programma Maartje van Wegen toen, over radiotelevisie. Ja, een mediaprogramma was het ook, ja. Ja, die belde me in Amerika mijn wet uit. Maar ik weet nog dat ik daar zat in Washington op die tribune. En naast me als co-commentator zat Leo Beenhakker. Leo Beenhakker, die een tijd lang trainer van dat Arabisch elftal geweest was. En in gebaar hadden we eigenlijk al meer of meer besloten dat het allemaal niks was. En toen dit zich afspeelde, ja, toen viel het er even uit. Ja. Want ja, nogmaals, het gebeurt ook live. Hoe werkt dat dan? Dus Ratel belt dan en krijg je dan ook allemaal briefkaarten zo van meneer Poelman, die kan echt niet. Dan komt er een chef nog langs die zegt, dit was niet zo handig. Nee, het enige is dat ik het later een keer met Ronald heb uitgepraat. En die zag inmiddels de humor, voor zover die erbij betrokken was, die humor. Maar die zag wel waardoor het kwam en die had er verder geen moeite mee. Want we zijn verder nog steeds on speaking terms en meer dan dat. Ja. Maar het vrouwelijk deel der natie liet zich nog horen ook, of? Dat was eigenlijk het onderwerp van Ratel. Want daar was een mevrouw van een emancipatiebeweging. Je zou bijna zeggen een woke mevrouw tegenwoordig. Die daar aan de bel trok. En die mocht dus mij confronteren met. Alleen ja, het vervelende voor haar was dat ik dus niet vond dat het eigenlijk een uitspraak was die niet door de beugel kon. Nee, goed, dat is tegenwoordig anders met Twitter, kritiek. Ja, de verschillende groepen die zich natuurlijk voortdurend roeren. En ook af en toe natuurlijk wel een punt hebben. Ik bedoel, we kijken anders tegen dingen aan dan 20, 30, 40 jaar geleden. Dat is waar, maar ik zit niet op Twitter en ook niet op andere van die ellende media. Dus daar heb ik niet zoveel last van. We gaan weer naar het voetbal. Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Rotterdammers op voorsprong. Chris Wobben. Ja, nog steeds 1-3 op het scorebord. Inmiddels wel volop gewisseld. Danilo en Paixão aan de kant van Feyenoord het veld gekomen voor Johan Baks. En Jiménez, de maker van de derde Rotterdamse treffer. Een cadeautje was dat van Fortuna Sittard. Middenvelder Verratti, die zo aardig was om de bal recht in de voeten te schuiven van Johan Baks. Inmiddels ook gewisseld dus. En dus mogen Paixão en Danilo het gaan doen voor Feyenoord. Dat eigenlijk na die eerste tegentreffer van Duarte, hè, mooie schuiver hoor in de hoek, niet meer in de problemen is gekomen. Dat past ook wel bij het wedstrijdbeeld. We zitten inmiddels in minuut 62. Mooie actie van Idrissi. Wil de bal brengen bij Danilo. Maar het is Fortuna dat goed oplet. En de rangen gesloten houdt. Inmiddels afvallende bal wel weer in het bezit van Feyenoord. Gökçü, die toch ook weer een goede wedstrijd speelt. Naar Hartman. Het gebeurt allemaal vanuit stilstand. Gaat de bal helemaal terug naar Hansko. Is het Burak Yilmaz die maar eens druk komt zetten. Maar die kiest echt zijn moment. Hoor. Het is natuurlijk een topspits van Welleren. Nu ook alweer 9 keer gescoord. Deze Eredivisie voor Fortuna. En je merkt gewoon dat hij 5 minuten lang echt zeer actief is. Alles afjaagt en daarna echt even op adem moet komen. Dit is zo'n moment. Nu wordt Paixão de diepte ingestuurd aan de rechterkant van het veld. Is het de Goed die de bal onderschept en terugspeelt naar zijn doelman Pandoer. Pandoer heeft de bal inmiddels weer weggetrapt. Maar Fortuna kan er weinig mee. En in de middencirkel is het fijn dat weer overneemt. En dat wat ontspannen naar voren toe gaat. Het is Idrissi die nu vooral vanaf de linkerkant van het veld komt. Idrissi nog steeds, legt de bal terug op Gökçü. Totaal geen druk op de bal van Fortuna. Dat Feyenoord maar een beetje rond laat tikken. Het is een bijzondere opstelling aan Geertruida. Die ook als centrale verdediger wederom tegen Fortuna niet in de problemen komt. Legt de bal dan naar de buitenkant. Naar Paixão aan de rechterkant van het veld. Terug naar Wiever dan. Wiever weer naar Paixão bij de middenlijn. Gaat nu zijn actie inzetten. Wil om Vita heen komen. Vita begaat een overtreding. Nee, het mag doorgaan van Manschot. Op de achterlijn is het Fortuna dat dan weer de bal weet te veroveren. Gaat de bal naar George Cox. Nee, is het uiteindelijk de druk van Paixão. Zorgt ervoor dat Pedersen kan overnemen. Op de achterlijn legt hij de bal terug. De aanname is voor Danilo. Dan naar Paixão. En die prikt hem in het hoekje. Is het van heel dichtbij. Druk zetten van Feyenoord aan de rechterflank. En uiteindelijk is het diezelfde Paixão die hem binnenpuntert. 1-4. Feyenoord dus zat al op rozen. En nu nog een beetje meer comfortabel aan de leiding. 4 deze treffer ook voor het volle uitvak. Ja, en de mensen in Sittard hadden er nog zoveel zin in een uitverkocht huis. Maar al snel was het fijn dat het aan de leiding kwam. Uiteindelijk aan het begin van de tweede helft de 1-3 moest slikken van Duarte. Maar daarna sloeg het weer helemaal dood. En wordt de voorsprong uitgebreid. Paixão zet Feyenoord op 1-4 in minuut 64 in Sittard tegen Fortuna. Laten we nog even bij Feyenoord blijven, Roel. Ja, glorieus momentje. De UEFA Cup winst van Feyenoord in 2002. In de eigen Kuip wordt overigens een paar dagen na de moord op Pim Fortuyn Borussia Dortmund verslagen. En ja, wie anders dan Eddie Poelman doet het tv-verslag. Maar nu Van Hooijdonk. Wordt hij de held? Jawel. Pierre Van Hooijdonk heeft toch zijn doelpunt. De bal ligt prettig. Niet te dichtbij en niet te ver. Pierre Van Hooijdonk. En ja! Het is Pierre Van Hooijdonkavond. Het is de Pierre Van Hooijdonk Cup. Van Hooijdonk. Van Hooijdonk doet niets. En Thomasson mag door en scoort. Het is 3-1 voor Feyenoord. Van het hoofd van Elmander is de bal buiten. En de scheidsrechter fluit nu af. Feyenoord wint van Borussia Dortmund. Feyenoord besluit het seizoen met de UEFA Cup. En zonder twijfel wordt Pierre Van Hooijdonk tot man of the match verkozen. Eddie, ik zie je heel geconcentreerd naar je eigen verslag luisteren. Wat dacht je? Dat valt mij, maar ik zat wel te denken dat het een heel leuk seizoen was geweest met Feyenoord. Ook al in de voorgaande rondes. Want ja, dat Feyenoord die finale thuis speelde was vooraf al besloten. Althans dat die finale in Rotterdam zou zijn ook. Maar over het algemeen, ook in Milaan en in Monaco geloof ik ook nog onderweg. Het waren allemaal hele leuke wedstrijden. En het was een hele leuke ploeg en een hele goede ploeg. Met eigenlijk Van Marwijk die me een jaar of 10 daarvoor een keer aangeschoten had in de businessclub van MVV. En zei, ken je me nog? En ik herkende hem eerst niet, want hij was wat van haar kleur veranderd, vergrijsd. En die, toen zei hij, ik heb een aanbieding om trainer te worden. Ik zit nu in Meersen in een sportzaak en bij de sportclub. Maar denk je dat ik betaald voetbal zou moeten trainen? En ik wil niet zeggen dat ik aan de basis van zijn carrière gelegen heb. Want dat is onzin natuurlijk. Maar ik herinner me wel dat hij dat zichzelf toen afvroeg en mij als klankbord gebruikte. Hij was bijna een wereldkampioen ook geworden met ons. Had ik deze anekdote wel eerder opgediept. Ja. En de schoonheid van het commentaar geven, dat hebben we eigenlijk net gehoord. De Pierre van Hooijdonk Cup ook weer mooi gevonden natuurlijk. Want hij was belangrijk op dat moment. Je hebt eigenlijk nooit andere sporten gedaan voor de NOS, toch? Ik mocht een tijdje golf doen. Maar dat is niet een sport die heel groot is in Nederland. En in ieder geval niet veel wordt uitgezonden ook. Nee. Mede daarom. Want ik speel zelf helemaal geen golf. Sterker nog, ik heb er ook helemaal geen balgevoel voor. Dus als ik golfcommentaar moest doen dat een beetje handen en voeten had en een beetje lengte had, haalde ik er altijd wel iemand naast me bij die over de golf technische zaken informatie kon geven. Want ik kon wel zien of de bal al dan niet in de hol ging. En ik kon tellen hoeveel slagen er enzovoort werden gebruikt. Maar van het golf-insiderschap heb ik mezelf verder gehouden. Is er een sport waar je wel meer van had willen doen als commentator? Ik heb ooit aangeboden om volleybal te gaan doen. Ook met het oog op Olympische Spelen. Was in het begin van zeg maar het Amstelveense, het bandkrasmodel. Onder leiding van Selinger? Ja, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En anderen natuurlijk. Maar dat is toen niet gehonoreerd door de leiding. Want? Punt. Oké. Okay. Nee, maar goed, want ik zei al, ik heb natuurlijk wel wat rondgelezen zo. Jij kwam wel voor je mening uit, ook bij Studio Sport wel. En dat werd niet door iedereen gewaardeerd. Ik was lastig. Tenminste, dat vonden zij. Maar ik zeg wat ik denk en ik kan moeilijk mijn snoet houden. En een van die dingen was bijvoorbeeld het evalueren gewoon. Van dat je doet een weekend lang wat met z'n allen en dan ook eens even terugkijken van, ging dat nou allemaal goed? Nou ja, in die tijd, en dat is jaren 80 en 90, was er nog altijd een redactievergadering met de hele ploeg. En ik weet niet eens of dat nu nog het geval is. En of dat ook nodig is. En die groep is natuurlijk wat groter geworden. Maar af en toe wilde ik daar nog wel eens blaffen. Want anders hadden we net zo goed meteen aan de lunch kunnen gaan. Ja. En wat vind je van het niveau van de huidige commentatoren? Een beetje wisselend, maar ik weet ik hoe moeilijk het is. Zal ik daar sowieso niet al te diep op ingaan, omdat ik de achtergronden niet goed ken. En ik heb ook wel het idee dat ik liever naar Jeroen en Jeroen luister bij Studio Sport dan aan sommige andere commentatoren in het veld. Elshoff en Gruter. Dat zijn goeie, zeg je eigenlijk. Dat zijn mensen die ik graag hoor. Of het dan goeie zijn, is weer een andere kwestie. En wat is dat dan? Waarom hoor je hen graag, die twee? Nou, omdat ze in principe ook op het goede moment, op het juiste moment, de juiste dingen zeggen en de juiste toelichting geven. En ook op het goede moment stil zijn. Want dat is dus, maar dat hebben we al besproken, is eigenlijk de belangrijkste eigenschap van een commentator die nodig is. Ook af en toe dus je momenten kiezen om stil te zijn. Ja. Ja. Nou, dat is een mooie stilte ook. Zullen ze het geluid laten te horen dan voor de verandering? Ja. Want je kunt er eigenlijk op wachten. Eddy Poelman, nou, dan zeg je ook gelijk die andere naam. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Eddy, hier Evert. Ik speel even de postbode. Kerel, wat een bizarre week. Het overlijden van onze beroemde Engelse collega John Motson. Nog een persoonlijke vriend van je ook. Even een kort witje voor Motty, zoals we hem liefkozend noemden. Poel, we kennen elkaar al heel erg lang. Begonnen bij de Tros Radio, waar we van alles deden. Politiek, economie, demonstraties van boze vrouwen. Maar vooral sport. Het Tros Sportcafé was vermaard. Alle grote sporters kwamen bij ons langs. Eerst in Amerika, later in het Amsterdamse Crest. De WK-finale van 78 hebben we samen verslagen in Buenos Aires, net als heel veel andere wedstrijden. Jij ging op zeker moment naar Studio Sport als chef en een jaar later haalde je mij ook naar het Heilige der Heiligen. In het begin hadden we het niet makkelijk. De grote heren daar zagen ons als de radiojongetjes. Maar door hard werken hebben we ons plekje veroverd, hoor. Het WK van Amerika. Jij werd beroofd, als ik me herinner, in Washington. Een dag later haalde ik hem met mijn huurauto op van het vliegveld van Los Angeles. Lekker gegeten en vooral ook gedronken. Na onze pensionering hebben we contact gehouden via de OJC, de Oude Jongensclub, en vooral ook via onze dames. Dankzij Jo, Willy en Fineke eten en drinken we zo af en toe en halen herinneringen op. Blijf gezond en blijf nog lang bij ons. Goeie collega en vooral ook fijne vriend. Evert uit Ermelo. Ja, om met een sportcliché te spreken, wat gaat er nu door u heen? Ik bevestig alles wat hij gezegd heeft over de onderling band. Evert is de beste collega die maar denken kan. Want hij is inderdaad alles wat je moet hebben. Zowel privé als ook in werkopzicht. En wat hij zei is trouwens juist. We zijn allebei bij de Tros begonnen. En daar hebben we ook nog wel andere dingen aan sport gedaan. Want ik heb nog tussen de krakersrellen gestaan met een nagraadje in Amsterdam in de Larestenstraat en bij de Nieuwmarkt. En ik heb ook nog parlementaire rubriek gedaan. En Evert heeft nog verkiezingen in Portugal gedaan. Dus eigenlijk als sportjournaliste sowieso ben je vrij allround. Ja, maar dat is, ik bedoel, die krakersrellen bijvoorbeeld. Ik heb zelf ook veel in het noorden gewerkt met Henk Kok bijvoorbeeld. Die zijn dan altijd, als er zoiets is, moet je een voetbalverslag even naartoe sturen. Want die kan live verslag doen en die doet dat bijna als een wedstrijd. Daar zit wel wat in. Nou ja, er zit in zoverre wat in dat ik denk dat sportverslaggevers beter inzetbaar zijn op andere fronten dan dat mensen van andere rubrieken, laat ik het maar heel voorzichtig zeggen, sport aankondigen. Want ik hoorde soms ik zal één naam noemen, Gijs Groenteman, een voetbalwedstrijd aankondigen alsof het een venerische ziekte was. Ja, kan. Zeg nog even dat incident in Amerika. Hè? Want ik moet eerlijk zeggen, ik had dat ook gelezen in de voorbereiding. WK in Amerika is aan de gang en jij bent daar beroofd? Ja, in Boston, vlakbij het bekende café uit, Cheers. Uit de serie. Ja. Maar ik heb daar. Je wandelde regelmatig in Amerika en in Boston zeker, omdat het daar als een redelijk veilige buurt eruit zag, in tegenstelling tot waar ik in andere steden, L.A. en Washington, werd ingekwartierd. Maar op een gegeven moment kwam er een groepje jongeren op mij af en die riepen tegen mij: "Hey man, you've got my money." Nou ja, dat was dus het teken, want ik ontkennen en roepen, maar ik kreeg inderdaad een hengst voor mijn kop. Ja. Viel tegen een muurtje aan, ben blijkbaar ook even weg geweest. En mijn creditcards, ik had in ieder geval geld bij me, gestolen en aangifte doen en naar het ziekenhuis en noem maar op. Maar het is allemaal redelijk naar verhouding goed afgelopen. Want ook al heel snel weer toch ook je werk opgepakt. Want in het kader van de show must go on? In het kader van de show must go on. En er is niemand die het kan overnemen. Ja. Maar anderzijds bagatelliseer je het dan ook. En juist door de draad weer op te pakken, ben je het andere aardig snel kwijt. Ja. Want helemaal aan het begin zei je van, ik zei van, hier heb ik spijt van. Toen zei je dat ik ben omgevallen op een zeker moment. Wat bedoelde je daarmee? Nou ja, dat is de term die ik gebruik voor mijn ernstige ziekenhuisopname met veel complicaties, maar ik ben 6 weken in coma gehouden in die tijd, in 2006. En dat is wel een beetje een breekpunt geweest in mijn carrière is een groot woord, zeg maar, in mijn loopbaan. En ben je daarna ook dan veranderd als mens ook? Misschien wel. dat kan je natuurlijk zelf het slechts beoordelen van allemaal. Maar je moet een jaar revalideren. En misschien dat ik inderdaad wel veranderd ben. Ik ben in ieder geval nog meer hypochonder dan ik al was. Ja, ja, dus bij elk... Maar goed, als je zoiets hebt meegemaakt, snap ik dat ook eigenlijk wel. Ja, nee, dat... Bij elk pijntje denk je van... Dat zit er ook wel in. En met name elk pijntje in mijn buik. Want dat was de aorta die in een aneurysma belandde. Mm. Heb je het gevoel van, het zal toch niet weer. Ja. Terwijl ik onder prima controle sta en op zich het zwakke punt goed gerepareerd is. Ja. Ja, maar goed, ik wil het niet te dramatisch maken, maar van de week dan dat bericht van jouw Britse collega, is dat dan toch ook weer dat dan even zo binnenkomt van... Ja, vooral omdat het bij hem ook zich niet aankondigde. Ja. Kijk, er zijn ziektegevallen en zieke collega's en andere mensen. Die zie je geleidelijk aan aftakelen. Maar als het zo ineens gebeurt, dan hakt dat erin. Ja, begrijpelijk, ja. Het voetbal. Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Mooi moment voor de Rotterdammers. Trauner komt het veld in. Die is toch lang geblesseerd geweest samen met Lopez. Lopez komt erin voor Hartman die wat rust krijgt. Feyenoord gaat natuurlijk ook de kwartfinale van de beker spelen aanstaande woensdag. En Trauner dus in het veld voor Mats Wiever. Dan zal Geertruiden doorschuiven naar het middenveld. En voor Trauner dus de centrale verdediger, de Oostenrijker, die er toch lang uit is geweest bij Feyenoord. Lang werd ook al gevreesd voor een zeer ernstige blessure. Het blijkt uiteindelijk allemaal mee te vallen voor de apotheker. Een van de bijnamen van de Oostenrijker. En hij gaat dus de wedstrijd uitspelen in Sittard. 1-4 nog steeds op het scorebord. Feyenoord geen moment meer in de problemen gekomen. Net nog een afstandsschot gezien van Gökçü, zeilde naast het doel. En dus gaat de lijstaanvoerder weer een gaatje slaan met de concurrentie. Het hangt natuurlijk een beetje af van wat vandaag Ajax gaat doen tegen Sparta. Maar het staat comfortabele voorsprong in minuut 78. 1-4 bij Fortuna Sittard. De Media Week Awards Radio. Ja, via opvallende radiomomenten en natuurlijk de bloopers ga ik op zoek naar het radiomoment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Maar ja, wat gebeurde er zoal deze week in Radioland? Nou, een fragment dat zelfs het nieuws haalde van het NOS Radio 1-journaal afgelopen vrijdag. Presentatrice Astrid Kersenboom, die was om 6 uur nergens te bekennen. En collega Katrien Straatman die viel in. Een klein uurtje later bleek wat er aan de hand was. Fotograaf Dirk-Jan Visser en Josephine Trehi die sprak met hem. En de tentoonstelling is te zien in Beeld en Geluid in Den Haag. En tegenover mij zit Astrid Kersenboom. Astrid, ja. Goedemorgen. Waar kom jij nou vandaan? Ja, ik zou bijna zeggen goedemiddag. Ik zat hier net lekker. Ja, nou, een ouderwets gevalletje van verslapen. Kan jou ook gebeuren. Ja, en ik snap nog niet hoe het gebeurd is. Want mijn wekker stond gewoon. En mijn telefoon lag naast mijn oor. Dus ze hebben me ook gebeld. Maar die stond stil. Kan zelfs gebeuren, van trillen, Astrid. Dus niet jij bent wakker ook geworden. Maar een mens. Astrid heeft al laten weten dat ze een tweede wekker is gaan kopen. Eddie, heb jij ooit verslapen voor je werk? Nou, niet dat ik weet dat het hinderlijk was. Maar ik wilde zeggen, Astrid heeft ook nog Studio Sport gedaan, hè? Allround, heb je het al. Ja. Wat andere grappige radiofragmenten. Vorige week liet ik een fragment horen van DJ Henk van Steeg. Daar had een luisteraar van Villa VDB van NPO Radio 1 zich per ongeluk opgegeven voor een spel van Henk op NPO Radio 5. Een hilarisch fragment uit de uitzending van Henk was dat. Nou, deze week gebeurde dit op deze zender in de Villa. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Met wie spreek ik, sorry? Met Villa VDB, met wie spreek ik? Met Daan, goeiedag. Ja, u belt zeker voor Henk van Steeg. Van Radio 5. Nee, ik bel denk ik het verkeerde nummer. Ja, dat denk ik ook. Wat gebeurde hier nou, Jurgen? Nou ja, ik denk dat hij in het verkeerde programma zat nu ook. Dat was echt zo. Ja, ik heb geen idee. Ik heb die man natuurlijk niet meer gesproken. Maar nee, dat was natuurlijk een beetje de knipoog naar wat er die week ervoor was gebeurd. Ja. In het programma van Daniel Dekker op NPO Radio 5 leest Renate Kok het nieuws. Maar luisteraars horen vooral hele andere dingen. Ja, wel moet Rachel allerlei documenten over de erfenis van Roxanne sturen. Jongens, wat gebeurt er ondertussen? Nou, dat is verborgen, geloof ik. Dus, Rachel moet wel allerlei documenten over de erfenis naar Roxanne sturen, waarmee ze dan uiteindelijk een bodemprocedure kan beginnen. Wacht even, dat laatste verstond ik niet. Dat geeft iemand even aan een bodem. Op NPO Radio 5, datzelfde Radio 5. Je hebt nou ook uitgezocht wat dit nou was. Want... Ja, ze waren dus aan het boren. Oh, ja, ja, dat komt gewoon door die betonnen muren heen, blijkbaar in deze omroepbunker. Op dezelfde NPO Radio 5 had DJ Simone Wolraven deze week een gigantische muzikale primeur, waar ik toch wel heel erg benieuwd naar was. De avondstart is de soundtrack van jouw maandagavond. Met een wijd muzikaal vergezicht. Met onder andere Fleetwood Mac, nieuw werk van Ilse de Lange en de Monkees. De Monkees hebben nieuw werk, dat is fijn. Er zijn er wel een paar dood ook. Nou, maandag opende Sven Kokkelman zijn radioprogramma met een minutenlange, hele trage inleiding. Ik denk, wat is er aan de hand? Nou, al snel bleek waarom. Hij was tijd aan het rekken, want zijn gast politicus Jan Paternotte was er nog niet. Maar waarom niet? Hoop ik dat hij ook wel gaat zitten binnen afzienbare tijd. Want anders blijft het wel heel lang stil en moet u de rest van dit programma naar mijn stem luisteren. Alleen naar mijn stem luisteren. En dat zou wat ingewikkeld worden. Maar ik geloof dat we hem nu aan de lijn hebben. Meneer Paternotte, goedemorgen. Goedemorgen. Waar bent u? Ja, ik ben ergens in de gang in het kamergebouw. Want ik stond net bij de studio, maar ja, de deur was op slot. Dus ik kon niet naar binnen. Oh. Dus ik heb nu een telefoon in mijn handen gekregen. Ja. En dan het radiomoment van de week. Ja, een iconisch gesprek afgelopen week bij het programma Kunststof. Niemand minder dan Ivonie was neergedaald in dit radiohuis om te gast te zijn bij Gijs Groenteman. Luisteren terug. Het was een gigantisch succes. Maar ja, er is maar één iemand koning. Dat is Ivonie, want hij kon blijkbaar eisen wat hij wilde. Alleen de hele grote gasten kunnen dit op NPO Radio 1. Namelijk eisen dat de studiocamera's uitstaan. Het radiomoment van de week. Dus jij wilde graag dat de camera's uitgingen hier in de studio. Ik ben ooit begonnen aan een boekje wat nooit uitkomt. BN'er, je moet het vooral niet willen. Elk woordje, elk zinnetje kan worden uitvergroot. En met beeld is dat dan al heel snel. Ja, dus je denkt, het kan hier wel eens glorieus misgaan, nou, in deze uitzending. Zeker. Ik kan dingen zeggen, precies, waar ik misschien later spijt van krijg. De audio is er minder dan nog, erg, ja. Maar dat is dan minder erg. Ja, want dus dan zie je schade. Als je het oorlijke hoofd erbij geprojecteerd krijgt, dan wordt het toch wel iets te zwaar allemaal. Ja, dus het is mogelijke zelfbescherming. Ik heb mezelf maximaal beschermd. Er is eigenlijk de laatste 25 jaar geen shot meer uitgezonden wat ik niet zelf goedgekeurd had. Moeten wij ook maar eens gaan eisen, Jurgen. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Eddie Pollman, Feyenoord kampioen dit seizoen. Kort antwoord? Ja. Dank voor de komst en het gesprek. Alles terug te horen via Twitter of Instagram. @deperstribune. En zometeen na twee is er langs de lijn met het vervolg van Fortuna, Feyenoord en nog veel meer. Ik wens u een prettige zondag. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1 in alle staten. De afstand tussen het Haagse Binnenhof en de provincie lijkt soms onoverbrugbaar groot. We worden hier genaaid, we weten het allemaal, er gebeurt niks. Of dat echt zo is, onderzoekt WNL Haagse Lobby samen met RTV Noord in een speciale verkiezingsuitzending. Live vanuit Groningen. Ze doen maar wat ze willen in Den Haag. Aardbevingsproblematiek, asielzoekers en de bereikbaarheid van het noorden. Het komt allemaal aan bod. Los het op vandaag! Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen en luister morgenavond om 8:30. NPO Radio 1. WNL Haagse Lobby in de provincie. En ik word hierbij laat. Dank je wel. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik zag een vrouw voor de deur met een stapel papieren. Ik dacht, die gaan me op straat zetten. Maar ze zetten me op het goede spoor. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Via Geldfit en hulporganisaties helpen we mensen meer grip op hun geldzaken te krijgen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Pianist Casper Schoonewille loopt in Schotland dezelfde wandelingen als Felix Mendelssohn. Topviolist Nemanja Radulovic speelt volksmuziek uit alle windstreken. En de winnares van Aria zingt klassieke muziek die in films is gebruikt. Dat allemaal vanavond, live om 17:15 in Podium Klassiek bij de NTR op NPO 2. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen.